hearts one night together. Soft whispers in the candlelight. One kiss, two arms, hold me forever. Three words, two hearts, one night. The whole world looks so different now. The heavens opened up and you came walking out. I never dreamed that I could fall so easily, but I never held an angel quite this close to me. Three words, two hearts, one night together. Soft whispers in the candlelight. One kiss, two arms, hold me forever. Three words, two hearts, one night. Never dreamed that I could fall so easily, but I never held an angel quite this close to me. Three words, two hearts, one night together. Soft whispers in the candlelight. One kiss, arms, hold me forever. Three words, two hearts, one night. Three words, two hearts, one night. En el segment d'avui del temps de country farem un recull, un cop d'ull enrere, cap al 1995, en concret cap al mes de juny d'aleshores, quan sortien una sèrie de senzills extraordinaris que es van publicar a través de l'àlbum Tennessee Plates, aquest tema que arribava a ser un èxit menor a les llistes americanes, un número 25, el Three Words, Two Hearts, One Night, una cançó que ens havia portat el cantant de Wentworth, de Tennessee, amb Mark Colley. Una cançó que era preciosa i que ara mateix acabem d'escoltar a través del nostre espai. Aquell mes de juny hi havia altres cançons que també varen sortir al mercat discogràfic i que varen ser prou importants, com la cançó You're Gonna Miss Me, un tema que ens havien portat els Brooks and Dunn. I'm still hurting from last time you walked on this heart of mine. I can't find much to believe in. You let me down so many times. Heaven knows how much I love you, but I'm tired of holding on. You better kiss me, you gonna miss me when I'm gone. Not much chance we're gonna make it if I'm the only one who's tried. You know I'm running out of reasons day, girl, you're gonna wake up and wonder what went wrong. You better kiss me, 'cause you're gonna miss me when I'm gone. Gonna Miss Me When I'm Gone, un número 1, un preciós número 1 a càrrec de Brooks and Dunn. Aquesta cançó també va sortir al mercat aquest any que us estem dient, i aquest mes, el mes de juny, i va ser una cançó, doncs, una autèntica preciositat, com acabeu d'escoltar a través de la nostra sintonia, del nostre record musical. Una cançó que, com diem, arribava al número 1, un altre dels grans èxits, el Waiting on Sundown, l'àlbum d'aquesta gent magnífica que es deien Brooks and Dunn. No era l'únic, hi havia formacions precioses que potser no van triomfar tant, però que després van extreure també bones cançons, com el senzill que van publicar els Forerunner, una formació de música country fundada el 1993 per Craig Morris, per Billy Crittenden, per Lee Hilliard i per Jim Chapman. Era un quartet de Nashville, de Tennessee, que va estar actiu molt poc temps. El senzill que van publicar aquell mes, aquell juny del 95, era A Heart with a Four Wheel Drive, una cançó que en alguns llocs va triomfar, però no gaire a les llistes generals. Va arribar a ser un número 51. Driving down a dark road, can't see my hand in front of my face. I'm just spinning my wheels again, stuck in this same old place. Oh, the bridge is out up ahead, and the river's on the rise. I'm too far gone to turn around, I need a heart with four-wheel drive. Get no traction when I look into your eyes. When you kiss me tenderly, my wheels get paralyzed. So Every time you crank me up, you take me down a dead-end street. You hit your ride just long enough to watch me overheat. Well, I've got tears all over my windshield and rain pouring out of my eyes. There's only one way out of here. I need a heart with four-wheel drive. I can't get no traction when I look into your eyes. When you kiss me tenderly, my wheels get paralyzed. Somewhere down the highway, I'm gonna find that exit sign. But I can't get these wheels turning. I need a heart with four-wheel drive. Yeah, I need a heart with four-wheel drive. Oh, Victoria Shaw ha estat de sempre una de les meves artistes predilectes. Com a compositora, doncs realment meravellosa, ha guanyat en diferents premis cançons de l'any de l'Acadèmia de Música Country, per exemple, amb aquell preciós I Love the Way You Love Me de John Michael Montgomery, o per exemple el River de Garth Brooks, i a més en gent com Lady Antebellum va ser la productora del seu àlbum de debut. Victoria Shaw, nascuda el 1962 a Manhattan, a New York City, gran compositora i per mi extraordinària cantant, que aquell 1995 publicava aquesta cançó que acabem d'escoltar, el tema anomenat Forgiveness, també un èxit menor a les llistes americanes. Una de les millors cantants també de sempre que hi ha hagut en el món del bluegrass i del country, amb el seu moment d'etapa més comercial, ha estat la Patti Loveless. Aquí escoltarem ara mateix també un senzill editat aquell mateix any, Halfway Down, una cançó que va escriure Jim Lauderdale i va popularitzar la Patti Loveless, realitzada aquell mes, va ser el quart senzill del seu àlbum When Fallen Angels Fly, i a més va ser un número 6 al US Hot Country Singles Tracks. Escoltem a Patti Loveless. Down. Així hem escoltat doncs la música fantàstica, per cert, de Patti Loveless. Acabem amb una versió dance mix del senzill publicat aquell mes per Lori Morgan. Això es diu I Didn't Know My Own Strength. Till I had to pick myself up and carry on without your love.